jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 18 dzień października, jest 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O tworzeniu nowego rządu mówili w Polskim Radiu politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Nowej Lewicy. Nawet kilkaset osób mogło zginąć w izraelskim bombardowaniu szpitala w Gazie. Wręczono nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Ambasador Polskiej Historii. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w nowym Sejmie 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, a Trzecia Droga 65. W Izbie Niższej Parlamentu znalazły się także Nowa Lewica, 26 mandatów poselskich, i Konfederacja, 18. Ostateczne wyniki wyborów przedstawił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Na listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 7 640 854 głosy, to jest 35,38%. Na listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska oddano 6 629 402 głosy, to jest 30,7%. Frekwencja w wyborach wyniosła 74,38%. Tworzenie przez Prawo i Sprawiedliwość koalicji rządowej będzie bardzo trudne, ale w polityce nigdy nie mówi się nigdy. PiS ma na to 30 dni, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej i nowy senator tej partii Wojciech Skurkiewicz. Nie będzie to możliwość współpracy z lewicą, bo przecież o tym wielokrotnie prezes Jarosław Kaczyński mówił. Trudno sobie wyobrazić również tę współpracę z koalicją obywatelską, więc tutaj pole do rozmów jest jasno już zdefiniowane, ale mam nadzieję, że również znajdzie się taka grupa posłów bez wskazywania formacji politycznej, która będzie chciała z Prawem i Sprawiedliwością kierować rządem, ale to poczekajmy. Trzy partie opozycyjne, które mogą stworzyć większościową koalicję, już prowadzą negocjacje. Jednym z tematów jest m.in. kwestia powołania przewodniczących obu izb parlamentu, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Wokół tego chyba rozpoczęły się właśnie wczoraj negocjacje, bo wcześniej były tylko wstępne i programowe. I pewnie każda z partii, każdy z fundamentów tej koalicji będzie miał swoje przemyślenia i pewnie coś z tego się ułoży. Wśród kandydatów na nowego marszałka Sejmu wymieniany jest lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Nawet kilkaset osób mogło zginąć w izraelskim bombardowaniu szpitala w Gazie. Hamas twierdzi, że izraelskie lotnictwo uderzyło w szpital baptystów w centrum strefy, gdzie tysiące osób są leczone po poprzednich bombardowaniach. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia początkowo informowało o 200 ofiarach śmiertelnych. Teraz twierdzi, że w ostrzale zginęło 500 osób. Na razie żadne inne źródło nie potwierdziło takiej liczby ofiar. Jeśli ta informacja jest prawdziwa, to byłoby to najbardziej krwawe bombardowanie Izraela w Gazie od początku wojen z Hamasem w 2008 roku. Wcześniej ONZ informowała, że izraelskie lotnictwo zbombardowało także szkołę prowadzoną przez Narody Zjednoczone, w której chroniły się setki cywilów. Co najmniej 6 osób zginęło, gdy szkoła ONZ w obozie dla uchodźców w centralnej części Gazy została trafiona. To skandaliczne. Po raz kolejny pokazuje to rażący brak szacunku dla życia cywilów. W Gazie nie ma już bezpiecznych miejsc, nawet w szkołach ONZ. Mówił rzecznik szefa ONZ Stefan Dujaric. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych polecił swojemu zespołowi do spraw bezpieczeństwa, aby zbadał sprawę ataku na szpital w strefie Gazy. Joe Biden stwierdził też, że jest oburzony tym atakiem i zasmucony śmiercią setek cywilów. Ukraina po raz pierwszy użyła rakiet dalekiego zasięgu ATACMS przeciwko rosyjskim okupantom, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińska armia przeprowadziła ataki na rosyjskie lotniska wojskowe w pobliżu okupowanego Ługańska i Berdiańska. W przemówieniu do narodu prezydent Zełenski podziękował przywódcy Stanów Zjednoczonych za pomoc w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji. Dziękuję wszystkim, którzy walczą i pracują dla Ukrainy. A dziś jestem szczególnie wdzięczny Stanom Zjednoczonym. Nasze porozumienia z prezydentem Bidenem są wdrażane. Są wdrażane bardzo celnie. ATACMS-y pokazały się z dobrej strony. Dużo wlucznie. ATACMS-y siebie pokazały. Rosyjski kanał informacyjny Telegram poinformował, że atak na lotniska został przeprowadzony w nocy, a w bazie lotniczej wybuchł pożar i słychać było odgłosy eksplozji. Wręczono nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Ambasador Polskiej Historii. Uroczystość odbyła się w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wręczając nagrody, wiceprezes IPN Mateusz Szpytma mówił, że dzięki takim osobom jak dziś wyróżnieni, polską historię mogą poznawać także inne narody. Bo państwo mieszkają w tych miejscach, znają wszystkie okoliczności, z jakimi łatwo dotrzeć z tą historią. I dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej państwu za to dziękuję. Jednym z wyróżnionych nagrodą ambasador polskiej historii został Jacek Fastyn, który w RPA dba o pamiątki po Polakach. Odbieram tę nagrodę jako uznanie dla Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Południowej Afryce, która robi wielkie wysiłki, żeby zdobyć dokumenty, różne eksponaty wiążące się z Polakami w Południowej Afryce. W sumie nagrody ambasador polskiej historii zostały przyznane 4 osobom i 2 organizacjom działającym poza granicami Polski. Witold Banach, Polskie Radio. Nagrodę przyznano także mieszkającemu w Szwecji historykowi Arturowi Schulzowi i Grzegorzowi Tymińskiemu ze Stanów Zjednoczonych, pielęgnującemu pamięć o żołnierzach wyklętych. Pośmiertnie nagrodzono Marię Alvast, która w Kanadzie podtrzymywała pamięć o kresach II Rzeczpospolitej i badała losy Sybiraków. Nagrodę wręczono również Apulijskiemu Stowarzyszeniu Polsko-Włoskiemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa, jeżeli chodzi o pogodę, to przede wszystkim na północy i na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Na północnym wschodzie także burze, na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe. Jedynie przed południem w obszarach występowania mogą się pojawić mgły, które mogą utrudniać widzialność cały czas, mimo tego, że słońce już wstało i jest jasno. Na termometrach od 8 stopni, 9 w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie do 12-13 stopni w centrum, na południu, zachodzie i nad morzem. To pora na Trójkę. W tej godzinie o pewnej akcji poszukiwawczej w podwarszawskich miejscowościach pojawiły się nietypowe plakaty. To pomysł pana Adama, który chciałby odnaleźć pasażerkę poznaną w pociągu. Czy uda się odnaleźć ukochaną? O, pewnie będzie potrzebna państwa pomoc. Przypominamy też, że już niebawem strażnicy miejscy w Poznaniu dostaną nowe uprawnienia. Będą mogli m.in. ukarać użytkowników hulajnóg elektrycznych. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa komentarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 1, 2, 3. get off the floor. Uto, czyli urządzenia transportu osobistego, czyli na przykład hulajnogi elektryczne albo monocykle, to coraz częściej spotykane urządzenia na drogach. No i tutaj trwa spór, czy ścieżki rowerowe, czy chodniki, właściwie po których ścieżkach mogą się ci użytkownicy pojazdów Uto poruszać. Od nowego tygodnia strażnicy miejscy w Poznaniu będą mogli m.in. ukarać użytkowników hulajnog elektrycznych i rowerów za poruszenie się po drogach dla pieszych. Tych mandatów może być zdecydowanie więcej. I teraz Państwa głosy w tej sprawie. Jadąc samochodem, ja nie mogę się poruszać po ścieżce rowerowej ani po chodniku. No, to chyba oczywiste. Skoro porusza się różnymi pojazdami, to powinien się stosować do różnych przepisów. No, dla mnie jest to oczywista sprawa. To nawet nie wiadomo, jak jeździć, skoro w takiej Gdyni na przykład jest bus pas dla rowerów i motocykli, nagle się kończy i jest dla wszystkich pojazdów, a w ogóle elektryki to nawet nie wiem, czy mogą jeździć po tych buspasach, czy nie mogą. Także jest taka jadka na ulicach, że nawet nie wiadomo, jak jeździć, a nie dopiero czym jeździć. Dwie dwójki i siedem trójek. Również o konkursie piękności mówiliśmy, a właściwie konkursie brzydoty. To historia z włoskiego miasteczka. Piąty raz z rzędu pewien pan wygrał tytuł najbrzydszego obywatela we Włoszech. A czy w Polsce można byłoby zrobić taki konkurs? Czy faktycznie mamy na tyle dystansu do siebie, żeby taki konkurs przeprowadzić? Dwie dwójki i siedem trójek. Do 8:45 jesteśmy z Państwem. Pora na trójkę, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby się wypowiedzieć. Za chwilę również u nas historia miłosna. Another one bites the dust. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze już 19 minut po ósmej. Pora na trójkę i Państwa komentarze. Jeżdżę drogą ruchliwą, drogą krajową do pracy. Mam nieduży odcinek, ale jest bardzo niebezpiecznie. Jak tylko mogę zjechać na chodnik, zjeżdżam. Jest bardzo szeroki. Przepisy pozwalają w kilku sytuacjach rowerzystom jeździć na drodze. Była taka sytuacja, że kiedyś w zimę, jak był śnieg, policja wlepiła mi mandat za jechanie po chodniku, a wtedy jeszcze tego nie byłam świadoma, że na przykład przy trudnych warunkach atmosferycznych rowerzysta może jeździć chodnikiem. Pozostawiają te wehikuły w takich miejscach jak na przykład na środku przejścia dla pieszych i samochody muszą je omijać. Na przykład teraz przy rondzie Żaba w Warszawie leżą dwie takie. Jedna na samym środku pasa ruchu dla samochodów, a druga na przejściu pomiędzy dwoma pasami do przechodzenia dla pieszych. No i to taka ciekawostka, przecież po skończonym kursie, taką hulajnogą, jeżeli się ją wynajmuje, trzeba zrobić zdjęcie tego pojazdu, w którym miejscu się go zostawia i czy zgodnie z przepisami. A to albo ktoś sprawdza te zdjęcia, albo nie, albo ktoś inny przewraca, utrudniając tym samym pieszym życie. No to teraz przed nami jeszcze jedna historia związana z transportem, ale nieco większym transportem. W nietypowy sposób pan Adam próbuje odnaleźć pewną panią, z którą razem podróżowali pociągiem kolei mazowieckich. Rozwiesił zatem pan Adam plakaty i liczy, że nieznajoma się do niego odezwie. A więcej o tej miłosnej historii już teraz opowie państwu Józef Niewiarowski. To love story ma swój początek w pociągu R3 kolei mazowieckich. Adam odszukał wolne miejsce, usiadł i oniemiał z wrażenia, ponieważ oczom jego ukazał się anioł w czystej postaci. No, resztę historii opisują już plakaty rozwieszone dziś po całym mieście. Szukam dziewczyny z pociągu. Jechałaś w niedzielę 8 października pociągiem R3 Kolei Mazowieckich do Warszawy Centralnej z Dęblina. Wsiadłem na PKP Gocławek, usiadłem na czwórce, przysiadłaś się do mnie za PKP Wschodnią, a na moście robiłaś zdjęcia centrum Warszawy i uśmiechaliśmy się do siebie. Wysiedliśmy razem na Centralnym około 15. Adam niestety, może zauroczony, może wrażenie odebrało mu mowę i odwagę, nie podjął próby walki o prawdopodobnie miłość swojego życia. Przynajmniej nie od razu. Od tygodnia jeżdżę pociągiem tej relacji z nadzieją w sercu, że dane mi będzie jeszcze raz cię ujrzeć. Trzymam się tej myśli kurczowo. Na twój widok odjęło mi mowę i dopiero kiedy zniknęłaś mi z oczu, uświadomiłem sobie, co tracę i pobiegłem cię szukać, niestety bezskutecznie. Oto opis Adama, skierowany w stronę pani w szarym płaszczu, w szarych ciepłych podkolanówkach, która miała przy sobie książkę. Ja byłem w czarnym płaszczu, kręcone dłuższe włosy i krótszy zarost. Romantyczny dramat ma szansę się rozwinąć, gdyż Adam robi co może, aby odnaleźć swoją drugą połówkę. Jeśli słucha nas teraz pani z pociągu R3 Kolei Mazowieckich, proszę dać znać. Adam naprawdę czeka. To przypominamy numer 2273. Historia godna ekranizacji. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.

strony Tychów, jak i na A4. Węzeł Brzęczkowice na wysokości Mysłowic, tutaj duże spowolnienia. Obwodnica Krakowa, bardzo ciasno na jezdni w stronę Katowic od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Tyniecki, a więc wciąż utrzymuje się około 10-kilometrowy zator. Na wysokości Częstochowy zablokowała nam się, zakorkowała A1 na jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, no i Warszawa, tutaj bardzo ciasno jest na obwodnicy i S8 na jezdni w stronę Wrocławia, ale też za węzłem Konotopa na jezdni w stronę centrum, przy wjeździe do Warszawy od strony Łodzi A2. Południowa obwodnica Warszawy, też duże korki. No i Trójmiasto, obwodnica Trójmiasta. Tutaj właściwie na tle innych miast wygląda sytuacja najlepiej, bo korek utrzymuje się w znanym Państwu miejscu na S6 przy dojeździe do węzła Gdańsk Południe, jezdnia do Łodzi. Dziękujemy pięknie za te wszystkie informacje. Teraz serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość ma 30 dni na utworzenie potencjalnej koalicji. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz mówił w radiowej Jedynce, że jego formacja podejmie próbę stworzenia koalicji, ale wyklucza współpracę z Lewicą oraz Koalicją Obywatelską. Tutaj pole do rozmów jest jasno już zdefiniowane, ale mam nadzieję, że również znajdzie się taka grupa posłów bez wskazywania być może formacji politycznej, która będzie chciała z Prawem i Sprawiedliwością kierować rządem, ale to poczekajmy. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w Sejmie 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26 i Konfederacja 18. Sprawca ataku terrorystycznego w Brukseli, w którym zginęło dwóch obywateli Szwecji, przypłynął z Tunezji na Lampedusę w 2011 roku, podała agencja ANSA. Zamachowiec został uznany przez włoskie służby za osobnika zradykalizowanego i dlatego był obserwowany przez wywiad. Potem wyjechał do Szwecji, a następnie do Belgii. Prezydent Joe Biden jest w drodze do Izraela. Na miejscu ma rozmawiać o możliwościach zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem. Pierwotnie Biden miał polecieć zarówno do Izraela, jak i do Jordanii. W Ammanie miało dojść do szczytu z udziałem amerykańskiego przywódcy oraz liderów krajów arabskich, ale Jordania odwołała szczyt z powodu zbombardowania szpitala w Gazie i potępiła Izrael. We Frankfurcie nad Menem ruszyły międzynarodowe targi książki. Największa tego typu impreza branżowa na świecie przyciąga każdego roku 4000 wystawców z ponad 100 krajów. W tym roku gościem honorowym jest Słowenia. Zwieńczeniem imprezy będzie gala Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich, którą otrzyma brytyjski pisarz Salman Rushdie, autor słynnych szatańskich wersetów. Pełen serwis o 9:00. Przed nami sport w Trójce i Robert Grzędowski. W Szanghaju wygrana w turnieju, w Tokio porażka już w pierwszej rundzie. Hubert Hurkacz przegrał dziś z Chińczykiem Zhi Zhenzhangiem i pożegnał się z zawodami w japońskiej stolicy. Przypomnę, kilka dni temu Polak wygrał prestiżowy tenisowy turniej ATP 1000 w Szanghaju. W Tokio mecz z Zhangiem zaczął dobrze i wygrał pierwszą partię 6-3. W drugim secie przegrał jednak 4-6, a w decydującym potrzebny był tiebreak. W nim lepszy reprezentant Chin. Zmalały tym samym szanse Hurkacza na awans do turnieju ATP Finals. Ten turniej zakończy sezon 2023. Wtorkowe mecze zakończyły za to październikowe okienko eliminacji Mistrzostw Europy. Awans na Euro 2024 zapewniła sobie wczoraj reprezentacja Anglii, która na Wembley wygrała z Włochami 3-1. Na tym samym stadionie w lipcu 2021 roku te dwa zespoły grały w finale Mistrzostw Europy. Wtedy lepsi byli Włosi. Dziś mistrzowie Europy nie mogą być pewni awansu na kolejny turniej z grupy eliminacyjnej. Potrzebują do tego zwycięstw w listopadowych meczach z Macedonią Północną i Ukrainą. Oprócz gospodarzy Niemców w przyszłorocznym Euro zagrają też na pewno Austriacy, Belgowie, Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, Szkoci, Turcy i wspomniani już Anglicy. We wtorek grały też młodzieżowe reprezentacje Polski do lat 19 i 21. Kadra U19 zremisowała z Niemcami 3-3 w eliminacjach juniorskiego Euro. Drużyna do lat 21 także w eliminacjach Mistrzostw Europy rozbiła Estonię aż 5-0 i to mimo niewykorzystania dwóch rzutów karnych. Trener Adam Majewski. Wiadomo, że wynik mówi sam do siebie. Oczywiście ten wynik mógł być dużo wyższy, bo nie wykorzystaliśmy dwóch rzutów karnych przy odrobinie szczęścia i lepszej skuteczności. Mogło się zakończyć wynikiem dwucyfrowym. Najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie, taki był cel, został zrealizowany. Oczywiście jak zawsze są pewne rzeczy jeszcze do poprawy, ale się cieszymy z wygranej, także jestem bardzo zadowolony ze swojego oficjalnego debiutu w meczu eliminacyjnym i z postawy wszystkich zawodników. Polska prowadzi w tabeli z 9 punktami na koncie i przewagą 3 punktów nad Niemcami oraz 4 nad Bułgarią. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z Izraelem. dalej zapowiada się słonecznie, tylko na północy więcej chmur i tam deszcz, a w rejonie Suwałk możliwe burze, no i jeszcze na termometrach od 8 stopni Celsjusza w Kotlinach Górskich i na Podlasiu, 11 stopni w centrum, do 13 nad morzem, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty na ogół zachodni, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Wracamy jeszcze w trójce do rozmowy na temat tego, czy karać rowerzystów, czy użytkowników hulajnóg, czy na przykład innych urządzeń takiego transportu osobistego, no bo takie uprawnienia Straż Miejska w Poznaniu między innymi będzie miała, jeżeli na przykład hulajnoga pojawi się w miejscu, gdzie mogą być tylko i wyłącznie piesi. Ja mieszkam na obrzeżach Warszawy, na południe 20 kilometrów w zasadzie od centrum Warszawy, można powiedzieć. I tutaj jest gro miejscowości, gdzie nie ma chodników, nie ma ścieżek rowerowych. Dlatego też uważam ten spór, który jest dzisiaj o to, czy można, czy nie można, czy trzeba. Spójrzmy w ogóle, że nie ma tej infrastruktury pieszo-rowerowej, w ogóle nie istnieje, jakieś szczątkowe są tylko. No to zależy też od miejscowości, bo są takie miejsca w Polsce i miasta, które dosyć mocno w infrastrukturę inwestują, no ale ogólnie patrząc na skalę krajową, być może tak jest, jak pan mówi. Natomiast jeszcze jedna historia, historia miłosna. Pan Adam zakochał się w pewnej pani, która podróżowała razem z nim pociągiem, zaczął rozmawiać sklejać plakaty w składzie R3 Kolei Mazowieckich. No i tak pomyśleliśmy sobie, że może pomożemy panu Adamowi, ale pojawiło się pewne ostrzeżenie. Ja dlatego pana mam takie ostrzeżenie. Ja też kiedyś się podkochiwałem w dziewczynie, którą widywałem. No i niestety jak pierwszy raz usłyszałem, to mi przeszło. No to może trzeba jeszcze raz faktycznie podejść na chłodno do tego tematu. Tak czy inaczej panu Adamowi szczęścia życzymy. Natomiast też za chwilę Salon Polityczny Trójki o 8.45 rozpoczniemy. Gościem Karola Gnata będzie Adam Jarubas, europoseł i szef sztabu wyborczego PSL. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Pora na Trójkę wraca jutro, punkt 6. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielicki, Stanisław Perzyna i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. A teraz czas w Trójce na rozmowę polityczną. No i tradycyjnie zachęcamy do tego, żeby zostać z nami. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Tak, zabierzemy Państwa dzisiaj do prawdziwej kuchni politycznej. Zajrzymy tam, gdzie robi się prawdziwą politykę. Moim gościem jest dzisiaj Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejska Partia Ludowa, PSL, prosto ze Strasburga. Szef sztabu wyborczego, ten, który zdecydował, żeby pójść trzecią drogą. Dzień dobry, witam Panie Marszałku. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Ja będę używał tego określenia, ponieważ Adam Jarubas był marszałkiem województwa świętokrzyskiego, stąd dał się poznać, więc tak się będę dzisiaj do pana zwracał, panie marszałku. Warto było pójść trzecią drogą? No, zdecydowanie tak, bo okazuje się, że trzecia droga jest największym wygranym tej kampanii, tych wyborów. bo jeszcze w czwartek, tuż przed ciszą, niektóre media, niektóre sondażownie spychały nas pod próg, mówiły, że na pewno ten projekt nie przyniesie sukcesu. Okazało się, że w zasadzie podwoiliśmy ten wynik, 14,4 to jest znakomity wynik. A PSL ile zdobył mandatów, jakbyśmy tak patrzyli na Polskę 2050? Mamy w sumie taką samą, to, że to było trafione partnerstwo, pokazuje chociażby to, że mamy równą ilość mandatów, jeśli popatrzymy na posłów i senatorów, bo jest to dokładnie po 38 osób. W Sejmie jest to 32 po naszej stronie, Polska 2050 33, ale z kolei my mamy 6 senatorów, a 5 ma Polska 2050, więc równe 50-50 i to pokazuje, że projekt, który rozpoczęli Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, okazał się dla obu stron korzystny, nie doszło do żadnego zdominowania. Mamy partnerstwo, które dobrze rokuje. My w kampanii, spotykając ludzi, często słyszeliśmy, że skoro wy się porozumieliście w gronie tych dwóch ugrupowań, to na was ciąży szczególna odpowiedzialność, żeby animować ten dialog po wyborach. No właśnie. Mam nadzieję, że tak będzie. To już jesteśmy po wyborach. W takim razie jaką drogą pójdzie PSL, pójdzie trzecia droga? Kto będzie najlepszym kandydatem na premiera? To się okaże, o tym zdecydują, jak sądzę, rozmowy, które pewnie, bo po wczorajszym ogłoszeniu formalnym wyniku wyborów rozpoczną się te konsultacje po stronie opozycyjnej. Jedno, co mogę autorytatywnie powiedzieć, to na pewno PSL nie da się skusić na te propozycje, które słyszymy ze strony PiS-u, niektóre już rzekomo informacje potwierdzające taką naszą zgodę. Otóż chcę powiedzieć, nie ma, nie było, nie będzie koalicji z PiS-em. A jakby pan prezydent desygnował Adama Jarubasa, bo można sięgnąć i po kogoś spoza polityki krajowej. Pan ma doświadczenia w budowaniu koalicji, między innymi w zarządzie województwa świętokrzyskiego. Tam była taka koalicja Prawo i Sprawiedliwość, to PSL, wiele lat. Platforma ona Obywatelska. Służyła Polsce. Pamiętam, to może tą drogą. W 2007 stworzyliśmy taką koalicję, ale PiS nie był wówczas jeszcze tak niedemokratyczną formacją skłócającą nas ze wszystkimi, z całym światem. No tam jednak zwyciężyły tendencje takie autorytarne mocno. I dzisiaj po prostu PiS jest tą formacją, z którą nie da się rozmawiać. Ale to już zostawmy PiS. Bo polską politykę. Panie marszałku, wybory się już skończyły, idziemy do przodu. Z doświadczenia politycznego, jakie ma pan, i to dosyć bogatego, czy koalicja 10 ugrupowań zaspokoi pragnienia polityczne wszystkich liderów, którzy składali obietnice polityczne? To będzie oczywiście bardzo duże wyzwanie dla nas wszystkich. Na początku może być trudno, ale wierzę, że odpowiedzialność i ta frekwencja rekordowo wysoka, która pokazuje, że Polacy potraktowali te wybory bardzo, bardzo poważnie. Ona jest nawet wyższa niż w 89 roku, w tak doniosłym wówczas przecież momencie. Więc to zobowiązuje polityków do tego, żeby być może cofnąć trochę takie swoje własne, partykularne ambicje, a szukać porozumienia, szukać też pojednania, którego dzisiaj jako Polska, jako polskie społeczeństwo tak głęboko podzielone potrzebujemy. Tak, tylko że ten mandat i ta ogromna frekwencja na całą opozycję, czy partie opozycyjne zagłosowało ponad 11 milionów ludzi. Natomiast wczoraj słyszeliśmy, że pieniądze z KPO to taka przenośnia. Dlatego zastanawiam się, czy każda partia rezygnując z tych swoich, powiedzmy, obietnic wyborczych, no nie sprowadzi się do tego, że ten program będzie taki trochę nijaki. Co Polskie Stronnictwo Ludowe będzie chciało wpisać do umowy koalicyjnej? Jeszcze jedno zastrzeżenie. W dyplomacji, której akurat Polsce w ostatnich latach, tej dobrej dyplomacji brakowało, skutkiem czego mamy dzisiaj najbardziej fatalne relacje z Europą, jest coś takiego, takie powiedzenie, że dobre porozumienie to jest takie, w którym wszyscy jego udziałowcy wychodzą równie niezadowoleni, tak, równie niespełnieni. Więc to pewnie będzie jakieś takie w miarę równe rozłożenie rozczarowań. Bo i zrozumieją to wasi wyborcy? Koalicja. Myślę, że tutaj nasi wyborcy przede wszystkim uwierzyli, że trzecia droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, to umiejętność prowadzenia dialogu Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie przede wszystkim służyć odbudowaniu takiej elementarnej jedności narodowej, której dzisiaj nie mamy. To nas też wewnętrznie i zewnętrznie bardzo, bardzo osłabia. Dobrze, co będą Państwo chcieli wpisać do umowy koalicyjnej, Panie Marszałku, konkretnie? Wartości bo... na pewno to pojednanie jest kluczowe. Natomiast oczywiście też relacje międzynarodowe, ustabilizowanie sytuacji na niwie europejskiej, odblokowanie olbrzymich środków europejskich, które dzisiaj na skutek fatalnych praktyk polskiego rządu, łamania praworządności zostały zablokowane. To da olbrzymi napęd inwestycyjny, chociażby w obszarze energetyki, przejścia naszego systemu energetycznego w szybszym niż dotąd to się działo na zieloną stronę mocy. To są oczywiście kwestie prawne, bo bez tego nie da się odblokować tych środków, więc chcemy przywrócić... Dobra, to ja do konkretów w takim razie, które były zapisane w programie. PSL chce częściowego zniesienia handlu w niedzielę, czy trzecia droga, a Lewica chce z kolei skrócenia czasu pracy w tygodniu. Jak to pogodzić? No, będziemy pewnie dyskutować. Pewnie będzie tak, że obie strony będą musiały powściągnąć albo nieco wydłużyć w czasie realizację swoich postulatów, ale o tym, które postulaty jako pierwsze znajdą się na agendzie 100 dni, roku i całej kadencji, bo wierzę, że ten rząd przetrwa, o tym zdecydują te rozmowy koalicyjne. Dobra, rozdział Kościoła od państwa, to Lewica proponuje. Co na to PSL? Ja posłużyłbym się tutaj słowami papieża Franciszka, często zresztą powtarzanymi przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, że państwa muszą pozostać świeckie, bo te wyznaniowe źle kończą, a praktyki wiązania tronu z ołtarzem niestety bardzo mocno źle odbijają się na kościele, na frekwencji. Mhm. Ubolewam na tym jako katolik też i wierzę, że tutaj będziemy musieli znaleźć dobre rozwiązania, bo wspólne działanie przestrzeni państwowej i kościelnej jest bardzo potrzebne też dla wspólnoty narodowej. Wiele, że tutaj hierarchowie kościoła też będą potrafili wyciągnąć z tego właściwe wnioski. A papież Franciszek coś mówi o legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży, to Koalicja Obywatelska. Stąd pan redaktor pewnie zwrócił uwagę na wczorajszą deklarację prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, że w żadnym razie sprawy dotyczące właśnie aborcji nie będą, my na to nie pozwolimy, my się na to po prostu nie zgodzimy, przedmiotem umowy koalicyjnej. No wiemy, z jakimi postulatami szły poszczególne ugrupowania do wyborów, ale my po prostu nie dołożymy ręki do projektów, które naszym zdaniem nie są właściwe. Naszym zdaniem, jeszcze raz powiem, właściwe byłoby przywrócenie sytuacji kompromisu aborcyjnego i rozpisanie w jakiejś perspektywie roku referendum. To niech Polacy, a nie posłowie zdecydują w tak kluczowej, ważnej dla tkanki społecznej sprawie. Referendum, panie marszałku? To jest w porządku instytucja w takim razie, czy nie? Czy to tylko kwestia tego, kto organizuje referendum i kto redaguje pytania? Kwestia, czy chcemy odpowiedzieć na pytania żywotnie interesujące naród, czy chcemy używać tej instytucji tak, jak zrobili to rządzący. A to pytanie byłoby bardzo podobne. Czy popierasz przyjęcie przepisów pozwalających na przeprowadzenie legalnej aborcji do 12 tygodnia życia? Innego pytania nie ma. No ja się dziwię, że właśnie koledzy z PiS-u nie zechcieli wpisać istotnego pytania, chociażby dotyczącego tej problematyki, czy finansowanie in vitro, które popieramy, które po prostu rząd PiS-u zabrał Polakom, zabrał zwłaszcza biedniejszym Polakom, bo tych bogatszych pewnie stać na to, a po prostu straszył Polaków i ludzie się odwinęli, naród przemówił i myślę, że ta bardzo duża frekwencja wyborcza też jest skutkiem, że Polacy nie pozwolili się robić w konia, nie pozwolili robić z siebie idiotów. My popieramy ideę referendum, złożyliśmy w Sejmie wniosek o dzień referendalny, taki jeden dzień w roku, w którym można by zadawać istotne pytania Polakom, przygotowane też w panelach obywatelskich, z ekspertami, a nie po prostu taką ściemę wyborczą, którą PiS po prostu obrażając inteligencję Polaków na siłę chciał. Panie marszałku, to skoro jesteśmy przy pieniądzach, co z podatkami? No, podatki przede wszystkim powinny być przewidywalne, niskie. Dzisiaj powinniśmy zacząć od tego, że nowa władza przeprowadzi rzetelny audyt finansów publicznych, bo tak naprawdę nie wiemy, nie znamy poziomu zadłużenia budżetu. Wiele wydatków zostało poukrywanych w jakichś funduszach. Ale wiemy, ile będą kosztowały obietnice wszystkich partii opozycyjnych, bo PSL obiecało, że nie będzie wprowadzać podwyżek CIT, VAT ani PIT przez całą kadencję. Stąd moje pytanie, skąd wezmą państwo ponad 400 miliardów złotych, bo tyle mają kosztować obietnice trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej. Przeprowadzimy na początku rzetelny audyt finansów publicznych. Zobaczymy, ile tych pieniędzy jest w budżecie. Polikwidujemy niepotrzebne instytucje, których PiS namnożył bardzo, bardzo dużo. Odblokujemy środki europejskie, które dzisiaj są zablokowane, bo nie chodzi tylko o KPO, ale również o spójność. To jest 700 miliardów złotych, które PiS obiecał. Premier mówił o wielkim planie Marszala, a Zbigniew Ziobro, jego kolega z rządu, mówił, że to jest zdrada narodowa. 400 miliardów złotych. Skąd wziąć pieniądze? Poregulujemy te kwestie. Na wasze obietnice. Nie wiem, czy pan redaktor z taką dociekliwością pytał kolegów z PiSu, jak oni przychodzili. Pytam cały czas. Panie marszałku. Kolejne plusy. Kolejne wydatki. My po prostu opowiadamy się za tym, żeby to były inwestycje, a nie rozdawnictwo na zasadzie dla każdego coś miłego. Sprawdź, trzecia droga, inwestycje, rzeczywiście te inwestycje na armię, na przykład ponad 45 miliardów, 6% PKB na służbę zdrowia chcą państwo przekazać, 6% na oświatę, to bardzo, bardzo dużo. To jeszcze pytanie, skoro mówimy o inwestycjach, jakie jest stanowisko PSL-u w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego? Czy będzie dokończona ta inwestycja? My uznajemy nadal, że jest to inwestycja przestrzelona, niepotrzebna. My spotykaliśmy się z ludźmi pod Baranowem jeszcze przed wyborami, którzy pokazywali, w jak głęboko niepartnerski, w ogóle bez konsultacji z ludźmi był prowadzony ten projekt. Często po prostu oznaczało to tragedię. Spotkaliśmy człowieka, którego sąsiad odebrał sobie życie, bo po prostu dowiedział się z internetu, że właśnie przez środek jego domu będzie przebiegała ta linia kolejowa. Więc zadbajmy na początek, żeby był dojazd PKS-em czy pociągiem do każdego powiatu, żeby ludzie mieli możliwość po prostu dotarcia do lekarza, do szkoły. Teraz niestety tego nie ma. Za rządów PiS-u w bardzo drastyczny sposób ograniczono możliwości komunikacyjne dla Polaków. To zostawiamy już politykę krajową, bo byłoby dalece niesprawiedliwe, gdybym nie zapytał pana o dzisiejszą debatę w Parlamencie Europejskim, o skuteczności europejskich sankcji na Rosję. Czy Europa przestaje się interesować losem Ukraińców? Nie, wydaje mi się, że jest tu konsekwentna działalność i świadomość, że Ukrainę trzeba nadal wspierać w rozmaitej formie, bo mamy rzecz bez precedensu i wsparcie zbrojeniowe, i wsparcie tu zwłaszcza i gospodarcze. I wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy kontynuować to wsparcie dla Ukrainy. Również ważna jest przede wszystkim tutaj postawa Stanów Zjednoczonych, ale cieszą te chociażby wczorajsze deklaracje prezydenta Bidena, który ma też problem w takich relacjach geopolitycznych z tym, co się dzieje w Strefie Gazy, ale potwierdza, że i Europa, i Ukraina, i Izrael są takimi ważnymi punktami w polityce Stanów Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że to wsparcie europejskie i amerykańskie kontynuowane daje bezpieczeństwo również nam, Polakom, i tak powinniśmy patrzeć na ten konflikt, który tam się dzieje. Panie marszałku, będzie jakieś stanowisko Unii Europejskiej w sprawie tego, co się dzieje w Izraelu? Czy będzie jakaś deklaracja Parlamentu Europejskiego, bo też będzie debata na ten temat? Mamy głosować dzisiaj, taką pewnie na koniec, jutro. Dziś odbywa się debata na ten temat. Bardzo mocno podkreśla się ten, wydaje mi się, absolutnie w 100% słusznie, ten aspekt humanitarny, bo polityka polityką, żadna tego typu terrorystyczna działalność nie powinna być pobłażana. Natomiast reakcja Izraela, chociażby ta wczoraj, pytanie, czy to się potwierdzi, bombardowanie szpitala, w którym są matki, dzieci i ginie za jednym razem 500 osób, to powinno być zbadane. Mam nadzieję, że dzisiejsza wizyta prezydenta Bidena, rozmowy z premierem Netanyahu, takie bardzo stanowcze,